99 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zbigniew Ziobro zapowiada aktywny udział w posiedzeniu komisji nad jego immunitetem, ale nie wyjaśnił, czy będzie dzisiaj w Sejmie. 3,5 miliarda złotych zastrzyku finansowego dla NFZ. Fundusz liczy też na kolejne pieniądze, które zasypią dziurę w jego budżecie. Kraków stawia na zieleń i wskrzeszenie pustostanów. Prezydent miasta ogłosił swoje plany. Zbigniew Ziobro zapowiedział, jak to ujął, aktywny udział w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, która ma się zająć kwestią odebrania mu immunitetu. Nie zadeklarował jednak, czy osobiście pojawi się w Sejmie. Były minister sprawiedliwości w wystąpieniu transmitowanym przez TV Republika zapowiedział jednak, że zamierza odnieść się do zarzutów po zakończeniu posiedzenia Komisji Regulaminowej. Będę uczestniczył, obserwując i słuchając pracę Komisji Regulaminowej, która poświęcona jest wnioskowi związanemu z dążeniem do uchylenia immunitetu, postawieniem przed sądem i aresztowaniem, po to, aby móc skrupulatnie, konsekwentnie do poszczególnych zarzutów odnieść się. Nie wiadomo dokładnie, gdzie przebywa były minister. Ostatnio był widziany na Węgrzech, gdzie spotkał się z Wiktorem Orbanem. Jeśli komisja pozytywnie zaopiniuje wniosek w sprawie Ziobry, to jutro trafi on pod obrady Sejmu. Prokuratura zarzuca mu 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyłudzała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma dodatkowo 3,5 miliarda złotych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes NFZ Filip Nowak wskazał, że środki te zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Finansów i mają pozwolić na zwiększenie dostępności świadczeń medycznych. W ostatnim czasie pani minister Jolanta Grenda we współpracy z Ministerstwem Finansów zabezpieczyła dodatkowe środki w wysokości 3,5 miliarda złotych, ale to nie koniec. Także będziemy uruchamiali obligacje, z których będzie około miliarda złotych. Oprócz tego środki z Ministerstwa Zdrowia to ponad 0,5 miliarda złotych, a także liczymy na to, że zostanie przeprowadzona alokacja, czyli zmiana struktury wydatków w Funduszu Medycznym. Prezes Nowak przypomniał, że jutro odbędą się rozmowy na temat kolejnych środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Podkreślił, że celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności świadczeń, m.in. w obszarze onkologii, diagnostyki oraz podstawowych świadczeń szpitalnych, a także dostosowanie wycen niektórych procedur medycznych. Początkowo w tym roku w kasie NFZ brakowało 14 miliardów złotych. Posłowie Alternatywy dla Niemiec wybierają się do Rosji na spotkanie w formacie BRICS Europa. Kontakty tej partii z reżimem na Kremlu budzą za odrą zaniepokojenie. Skrajna prawica twierdzi, że pielęgnuje relacje z Rosją, żeby było z kim rozmawiać po wojnie w Ukrainie. Mark Heinrichmann z kanclerskiej CDU w Bundestagu omawiał, jak AfD zdobywa informacje w krajowym i lokalnych parlamentach o infrastrukturze krytycznej i zestawił to z podróżami polityków tej partii do Rosji oraz ich powiązaniami ze służbami Kremla. Bliżej współpracować już się nie da. Macie w swoich szeregach przynajmniej uśpioną rosyjską komórkę agentów i to ona budzi zaniepokojenie parlamentu, powiedział poseł CDU, wskazując m.in. wiceszefa klubu AfD Markusa Fronmajera, który zapowiedział kolejną wizytę w Rosji. W Polsce siedzi jeden z ukraińskich intrygantów odpowiadających za atak terrorystyczny na Nord Stream. Polski sąd potwierdził, że to może być sprawca, ale wypuścił go, uzasadniając, że bronił tylko swojego kraju. Przed nami, przed Niemcami. I co robi CDU? Ani kanclerz, ani szef MSZ nie zadzwonili do Warszawy, mówiąc: wydajcie nam terrorystę. Nie uczcie nas patriotyzmu, brzmiał polityk AfD. Nie odniósł się jednak do planowanych na przyszły tydzień wyjazdów partyjnych kolegów do Soczi, gdzie mają wystąpić na organizowanym przez Kreml forum. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Inicjatywę Da się ogłosił prezydent Krakowa. Chodzi o zazielenienie przestrzeni miejskiej i zagospodarowanie nieużywanych budynków w centrum. Od lat zabiegali o to miejsce aktywiści i eksperci. Symbolem zmian ma być od lat świecący pustkami budynek dawnego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, znajdujący się przy samym Wawelu, mówi prezydent Aleksander Miszalski. Dawny CORT, czyli miejsce, które od lat nie żyje, które jest puste i jest trochę wstydem dla nas wszystkich, bo no, żeby pod Wawelem nie dało się wzbudzić życia, to naprawdę nie przystoi. Dawnym Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego powstanie Muzeum Rzeki Wisły. To będzie centrum badań, centrum nauki, centrum edukacji na temat krakowskich rzek. Prezydent zapowiedział także likwidację parkingu przed Urzędem Miasta. W ramach inicjatywy Da się mają powstać również dwie kładki rowerowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju i regionów pogodnie, więcej chmur tylko na krańcach wschodnich, ale nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 8 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim 14. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Najbardziej szokującym dla mnie widokiem było właśnie przenoszenie zwłok tego dziecka, Bosman, na rękach, jakby w objęciu, jakby się ona chciała chwycić jego szyi, no niestety nie mogła. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Witamy ponownie. Tu Myśliwiecka 357. W stałym składzie. Hanna Dołęgowska i Maciejów Dwóch, Załęcki, Jankowski. Witamy się z Państwem ponownie do 15, zapraszając na kolejne tematy, których mamy sporo do poruszenia, no i kolejne rozdawnictwa, które też szykujemy na te godziny. Zaczniemy od Richarda Ashcrofta, nieco starszego, bo przecież przed chwilą wydał płytę. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Mówiąc Richard Ashcroft nieco starszy, miałem na myśli oczywiście nagranie sprzed kilku ładnych lat, ale przesłanie ponadczasowe. Music is power na początek drugiej godziny audycji tu Myśliwiecka 357. W tej godzinie, poza tym, że oczywiście zapraszać będziemy na wydarzenia, które promujemy w Trójce od dłuższego już czasu, choćby dziś mówiliśmy o Festiwalu Filmowym Ukraina, już 10. edycja się odbywa, no to w tej godzinie będzie można zdobyć zaproszenie na jutrzejsze wydarzenia w ramach tego festiwalu, ale przypominamy też o tym, co wydarzyło się pod koniec pierwszej godziny, mianowicie podczas rozmowy z Jakubem Skorupą zachęciłem Państwa do tego, aby zgłaszać się po zaproszenia na jego gdański koncert, ponieważ trasa rozpoczyna się dziś, a w Gdańsku koncert odbędzie się 23 listopada. Zapraszam serdecznie i oczywiście można pisać po zaproszenia myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeszcze kilka biletów się znajdzie. A to już nasza płyta tygodnia, jak zwykle po 14. Tym razem jest to nowy album, druga część Lakuny ubiegłorocznej, czyli Pablo Paweł Ludziki. Scena tańca, salta i piosenka z bariery. To mój wir, kręcę się w nim jak czarny płatek śniegu. Blisko jest sen, a jednak na drugim brzegu. Nikły śmiech, Maja Wachowiak z pożegnań, komeda z niewinnych czarodziei. Zapieram dech, płynę jak krew do świtu, choć bez celu. I tylko ty majaczysz gdzieś, jakbyśmy obok siebie leżeli. Tylko ty, choć nie wiesz nic, księżycem ze mną jak chlebem się dzielisz. Pablo Paweł Ludziki, Lakuna 2, to jest najnowsza płyta tego zespołu. Druga część, a właściwie kontynuacja Lakuny ubiegłorocznej i dalszy ciąg opowieści bardzo miejskich, tej poezji miejskiej, którą Pablo Paweł proponuje na swoich albumach. To jest także wielowymiarowy album gatunkowo. Są tam utwory hip-hopowe, są coldwave'owe, post-punkowe, nawet jak jeden z singli. No i takie jak ten bardzo nostalgiczny w stylu Pablo Paweł sprzed lat. Cornerstone i Arctic Monkeys teraz u nas muzycznie. Jest 14, już prawie 14. Thought I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your. To jeszcze to poprzednie wcielenie Arctic Monkeys, których też było kilka. Teraz no już nieco inaczej brzmi Alex Celny i spółka. Dziś jeszcze w audycji, poza tym, że zapraszamy na wydarzenie, no to też nasze stałe punkty programu się pojawią. Do 15 przed nami jeszcze między innymi przysłowie. To o 14.30 kolejny odcinek z cyklu językowego Mateusza Adamczyka. No i proza czytana w Trójce przed godziną 15 również się pojawi. Przypominam wszystkim tym, którzy być może dziś podobnie jak ja są w nieco innej czasoprzestrzeni, że jest czwartek, 6 dzień listopada, w związku z czym zbliżamy się już wielkimi krokami do weekendu i w związku z tym, że tak wiele dzisiaj mi się nie udało, chciałbym zapytać o rzeczy, które się Państwu udały dzisiaj do godziny 14.17.5. Myśliwiecka, @polskieradio.pl. pluszowe kagańce. Dry Skull przyzwyczaił nas do siebie w roli producenta, tak to wyglądało przez lata, ale tutaj także jako jeden z głównych autorów, głównych postaci występujących w tym utworze, no bo to oczywiście jego materiał zapowiadający jego płytę i gościnnie tutaj Błażej Król w utworze właśnie pluszowe kagańce, które już od kilku ładnych miesięcy po antenie Trójki hula. Powoli zbliżamy się do 14.30. Przypomnę, że wówczas porozmawiamy sobie, a właściwie posłuchamy o wyprzedaży w kontekście językowym właśnie, bo Mateusz Adamczyk z kolejnym odcinkiem swojego cyklu do nas powróci. Będziemy jeszcze zapraszać na jutrzejsze wydarzenia w ramach festiwalu filmowego Ukraina, więc proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab A11. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 769. Teraz za 599 zł. Taniej o 170 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo stygnie. Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. To nie jest zwykłe wydawnictwo. To podróż przez czas i dźwięk. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 nigdy niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Unikatowy box, 6 płyt CD albo 6 winyli. Premiera 21 listopada. Przedsprzedaż już teraz. stańko.polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Schab wieprzowy bez kości 35% taniej. 10,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 8 listopada. Cena przed obniżką 16,95. Allegro Black Weeks wystartowały. W tym tygodniu mega okazja. Farba lateksowa Decoral biała 10 litrów. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 172,76. Teraz tylko 149,99. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Już nie musisz. Teraz znajdziesz je w kapsułce suplementu diety ApoD3. ApoD3 to witamina D, rozpuszczona w oleju słonecznikowym, co ułatwia jej wchłanianie. Wspiera twoją odporność, mięśnie i mocne kości. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. ApoD3 dostępny w wygodnym słoiczku z pomarańczową zakrętką. Nie szukaj już słońca. Noś je w sobie i biegnij do apteki lub Rossmana. A po co? ApoD3, bo z ApoD3 promieniejesz każdego dnia. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz płyn do prania Woolite aż 4,5 litra za jedyne 35 zł za sztukę przy zakupie dwóch. To aż 75 prań. Najniższa cena sprzed obniżki 45 zł za sztukę. Make a Deals. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Gdy mieszkanie chcesz remontować, w Bricomarsze najlepiej kupować. Sprawdź w nowej gazetce do 15 listopada. Gres szkliwiony Prado tylko 69,99 za metr kwadratowy, a oświetlenie sufitowe dwupunktowe jedynie 24,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Audycja tu Myśliwiecka 357 w Trójce. Do 15 jesteśmy z Państwem. Dochodzi 14.30, to czas najwyższy na nasze zagwozdki językowe. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Napisała do mnie pani Monika z pytaniem, które przyszło jej do głowy podczas robienia zakupów. Czy zamiast wyprzedaży nie powinna być wysprzedaż? Przecież mamy czasownik sprzedać, a nie przedać. Rzeczywiście współcześnie nie mamy takiego czasownika jak przedać, ale dawniej występował on w naszym języku. Od wyrazu przedać powstała forma dokonana sprzedać. Przedać i sprzedać stanowiły taką samą parę jak kończyć i skończyć, czy palić i spalić. Czasownik przedać dał także początek takim wyrazom jak odprzedać, zaprzedać i wyprzedać, z którego pochodzi właśnie wyprzedaż. Jednak w związku z tym, że dzisiaj nie mamy już w języku słowa przedać, a podstawowym czasownikiem jest sprzedać, to właśnie od niego próbujemy tworzyć kolejne formy. Stąd wyraz wysprzedaż, który jest poprawny, ale uznawany za mniej staranny. Z zakupami związana jest także inna wątpliwość językowa. Która forma jest poprawna? Upust czy opust? Gdyby spojrzeć na budowę tych wyrazów, to więcej sensu ma czasownik opust, a to dlatego, że w sklepach cenę się opuszcza, a nie upuszcza. Jednak, jak już wielokrotnie Państwu wspominałem, język nie zawsze jest logiczny. Wyraz upust w znaczeniu obniżka ceny funkcjonuje w polszczyźnie od jakiegoś czasu i jest na tyle powszechny, że należy go uznać za poprawny. I taką informację znajdziemy również w słownikach. Na koniec jeszcze słowo bliskie znaczeniowo upustowi, czyli rabat. Pan Mikołaj pyta, skąd się wziął ten wyraz. Do polszczyzny rabat trafił za pośrednictwem języka niemieckiego. Niemcy z kolei zapożyczyli ten wyraz z języka włoskiego, co nie dziwi, ponieważ ma to związek z włoskimi kupcami. Dawne włoskie rabatto wzięło się od czasownika rabattere, czyli strącić, potrącić. Rabat jest więc metaforą, w której strącamy cenę tak, by była niższa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby wysyłać swoje pytania do Mateusza, swoje językowe wątpliwości z nim konsultować. Na pewno w którymś z odcinków przysłowia się pojawią. przysłowie@polskieradio.pl to jest adres mailowy, na który Mateusz zbiera Państwa zgłoszenia, Państwa pytania. To Mela Koteluk teraz muzycznie. Z nowej płyty Mela Koteluk, Himalaje. No ta płyta już ma kilka ładnych miesięcy, ale cały czas jest to jej najświeższy materiał. W tej godzinie jeszcze u nas proza w Trójce, ale ja przypominam, że dziś mówiliśmy także o 10. jubileuszowym wydaniu, czy właściwie jubileuszowej edycji Festiwalu Filmowego Ukraina. Zapraszamy na jutro na kolejne wydarzenia w ramach tego festiwalu. Jutro, czyli na piątek, 7 dzień listopada, Kino Atlantik o godzinie 16:00. Wiktor w reżyserii Oliwiera Sarbila. Zapraszamy. Myśliwiecka Małpa Polskie Radio.pl. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Mam dzisiaj dość pechowy dzień, o tym już wspominałem, to znaczy sporo potknięć na przestrzeni całego dnia. Pytałem o to, co się Państwu udało, żeby trochę odbić piłeczkę. No i piszą Państwo do nas, na przykład pan Damian, który już dziś sprawnie przeprowadził ewakuację, właściwie uczestniczył w ewakuacji, ale na szczęście tylko próbnej, więc my kibicujemy, żeby to się nie powtórzyło za szybko. Pisze do nas też pani Agnieszka, której bardzo zazdroszczę, bo jest godzina 14.40. Pani Agnieszka napisała, że przeżyła już dzień w pracy, który na szczęście był przewidywalny. No jeżeli o 14.30 już jest pani uwolniona, no to bardzo zazdrościmy w takim razie. No i kibicujemy, bo dalsze plany na ten dzień przed panią Agnieszką, czyli bieganie z koleżanką, której dawno pani Agnieszka nie widziała. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Pisze do nas też, no właśnie, pan Bartosz, który już niejednokrotnie a propos piosenek różnych się do nas odzywał. Muzyczna poczta UKF się skończyła już wprawdzie, ale pan Bartosz pyta, czy może jest szansa na to, żeby udało mu się namówić mnie na zagranie Bad Habits Steve'a Lacy'ego. To jest taka nasza korespondencja, która trwa już dość długo. No może się uda, kto wie. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Now that you're back, I can decide if I decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied it. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy bag. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, panie Bartoszu. Udało się, tak się okazało. Bad Habit i Steve Lacy za nami na 15 minut przed 15, a to nasza proza w trójce. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Jesień 1047 roku. Wyspa na jeziorze Gopło. Namira, strojna w śniące lisie futro, z wysoko upiętymi warkoczami, pomiędzy którymi cicho podzwaniały wpięte w opaskę kabłączki, siedziała na wyściełanym, rzeźbionym krześle. Przy piersi miała dziecko. Całkiem nagie, ale owinięte ciepło błamem z cennych futer popielic. Promieniała. Skończyła 47 lat, ale jej ciało, które które ledwie co narodziło kolejne dziecko, emanowało pełnią siły. Przy jej boku siedziała matka, Radomira, rzepicha dwóch królów. Kobieta ponad 80-letnia, nie tak postawna jak córka, ale wciąż krzepka. Przez całą długość modrzewiowego dworu ruszył ku rzepichom korowód możnych, którzy przybyli powitać dzieciątko i pokłonić się jego matce i babce. Przed kobietami pokłoniły się też poselstwa z odleglejszych krain, od Ślężan, Lędzian, Dziadoszan i Wiślan. Przybyli i oni, szepnęła Radomira do córki, przenosząc wzrok na trzech rosłych młodzianów. Stali za poselstwem Dziadoszan, przyciągając wiele spojrzeń kobiet i mężczyzn, bo górowali wzrostem nad zgromadzonymi. Mocni, długowłosi, z wilczymi futrami na ramionach. Ubrani jednakowo w sięgające ziemi białe, czerwono haftowane tuniki i skórzane pasy szerokie na dwie pięści. Gdzie żywia? Zaniepokoiła się Namira, chowając pierś pod sukienkę. Olszyna jej pilnuje, odpowiedziała jej matka, wyciągając szyję. Dziadoszanie pokłonili się, ruszyli na miejsca dla gości. I wtedy ją zobaczyły. Czteroletnia żywia, z przepaską na oku, złotowłosa, strojna w czerwoną sukienkę, zwinnie wspięła się na jednego z przybyłych. On pewnie usadził ją sobie na ramieniu i wystąpili naprzód. Bor, Borkun i Boromir, powitała ich Namira. Starzy synowie kłaniają się matkom, odpowiedzieli równo. A kiedy się pochylili do ukłonu, żywia zeskoczyła z ramienia Boromira i podbiegła do niej. Radomira chwyciła wnuczkę mocno i posadziła sobie na kolanach. Ta jednak zręcznie przeszła na kolano Namiry. Pocałowała śpiące niemowlę i wtuliła się w drugie, wolne ramię matki. Namira przycisnęła ją do siebie mocno i nie puściła. W głębi izby Olszyna jej siostra cioteczna szeroko rozłożyła ramiona i pokręciła głową. Niełatwo upilnować żywie, żywe srebro. Ojcowie ślą pozdrowienia, a wraz z nimi winszuje wam pomoże. Mamy też prezent dla żywi. Boromir podszedł do niej i podał kamienną figurkę. Mieściła się w jego dłoni. Ona chwyciła ją w obie ręce. To baba? Zapytała Radomira, patrząc przez ramię wnuczce. Baba, potwierdził Boromir. Jest z kamienia, w którym zastygło morze. Zwrócił się miękko do żywi. Widzisz muszelki i żyjątka morskie? Widzę, odpowiedziała dziewczynka, wodząc palcem po kamiennej strukturze. Figurka przedstawiała kobietę w przykucu. Ramionami zakrywała obfite piersi. Jest stara jak świat, powiedział Boromir. Na policzki rzepichy Radomiry wyszły rumieńce. Z jej pomocą kobiety rodziły w czasach, których nie sięga pamięć. Skąd ją masz? Gwałtownie zapytała babka żywi. Może też rodzi, odrzekł, a w jego oczach coś zalśniło. Nie tylko jantar i kamienie. Radomira przymknęła powieki. Słyszała o babie, gdy była dzieckiem. Straciła nadzieję, że kiedykolwiek dane jej będzie ujrzeć prastarą figurkę. A oto jest, w małej piąstce jej wnuczki. Rzepicha walczy z zazdrością. Mówi sobie, to dziecko jest niezwykłe. Przyciąga dary, o których ja mogłam tylko pomarzyć. Ona nie chce karmić, odezwała się żywia. Zakrywa rękami piersi. Bo to figurka położnej, nierodzącej, wyjaśniła babka i pogładziła jasne włosy żywi. Dziewczynka zacisnęła palce na kamiennej figurce, patrząc na Boromira, badała go wzrokiem. Od wejścia podniosły się radosne, powitalne okrzyki i trzech młodzianów ustąpiło miejsca nadchodzącemu Miecławowi. Ich spojrzenia spotkały się i owszem, skinęli sobie głowami, ale kto był bliżej, mógł zauważyć, że nie było w tym serdeczności. Zaciśnięte szczęki Miecława mocno zarysowały się pod krótkim, ciemnym zarostem. Miecław, wolny książę! Powitali go zgromadzeni gromkimi okrzykami, uderzeniami dłoni w dłonie. Nadali mu ten tytuł w czasie bezkrólewia, gdy pewną ręką przeprowadził Mazowsze przez wojenne zawieruchy, gdy otworzył granice, ratował ludzi, przyjmując uciekinierów ze starszej Polski. A kiedy wrócił do kraju syn Piastów Kazimierz i Miecław nie oddał mu ani swego miecza, ani Mazowsza, tytuł urósł do rangi symbolu. Miecław był w sile wieku, serdeczny, ciemnowłosy, pociągający. Biło od niego ciepło. Ci, co znali go lepiej, wiedzieli, że potrafi sparzyć. Pochylił się z czcią przed Radomirą, stanął za krzesłem Namiry i położył dłonie na jej ramionach. Uśmiechnęła się i wyciągnęła z futrzanego okrycia nagie dziecko. On wziął je od Namiry, uniósł wysoko i zawołał: Przedsława, moja córka! Goście uznali Miecławównę gromkimi okrzykami. Namira powinna była wstać do powitań, ale czteroletnia żywia zasnęła na jej kolanach. Bywalcy i domownicy wiedzieli dobrze. Na żywie nie ma mocnych. Była tu oczkiem w głowie wszystkich, choć sama jedno oka. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali prozę w Trójce, a my już powoli kończymy, bo zbliża się 15. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny, za Państwa wiadomości, bez których chyba by mi się dziś nie udało, ale tymczasem kończymy tę nierówną walkę. Bardzo dziękujemy. Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i zostawiamy Państwa w rękach The Lass, There She Goes. Za chwilę serwis Trójki, proszę zostać z nami. Autopromocja. A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Zapraszamy na 1 listopada premierę. Słuchowisko klubu komediowego debiutuje na scenie teatralnej Trójki. Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić? Można? Można, można!